ଥିଲ ସିନା ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମିକା ଅତି ନିଜର ଅତି ନିଜର ଦେଇପାରିଲିନି ସିନ୍ଥିରେ ତୁମର ଟୋପେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପେ ସିନ୍ଦୁର ହେ ବାନ୍ଧବୀ ମୋର ହେ ବାନ୍ଧବୀ ମୋର ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମୋତେ କ୍ଷମା କର କହିଥିଲି ସିନା ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମିକା ଅତି ନିଜର ଅତି ନିଜର ତୁମ ସହରେ ଆଉ କାହିଁକି ରହିବି ବଞ୍ଚିବାର ବାହାନାରେ ନୀତି ମୁଁ ମରିବି ଏ ତୁମ ସହରେ ଆଉ କାହିଁକି ରହିବି ବଞ୍ଚିବାର ବାହାନାରେ ନୀତି ମୁଁ ମରିବି କହିଥିଲି ସିନା ତୁମେ ମୋ କବିତା ହୃଦୟ ମୋର ହୃଦୟ ମୋର ହେ ବାନ୍ଧବୀ ମୋର ହେ ବାନ୍ଧବୀ ମୋର ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମୋତେ କ୍ଷମା କର କହିଥିଲି ସିନା ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମିକା ଅତି ନିଜର ଅତି ନିଜର କରିଲି ପ୍ରେମ ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି ଟିକେ ହସିଥିଲି ଆଜି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ହାଏ ମୁଁ କାଇଁ କରିଲି ପ୍ରେମ ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି ଟିକେ ହସିଥିଲି ଆଜି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି କହିଥିଲି ସିନା ତୁମେ ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ ମୋର ଜୀବନ ମୋର ହେ ବାନ୍ଧବୀ ମୋର ହେ ବାନ୍ଧବୀ ମୋର ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମୋତେ କ୍ଷମା କର।